باغ عالم میں، باغ عالم میں محمد جو ہے آنے والے، باغ عالم میں محمد جو ہے آنے والے، شاد آتے ہیں نظر، شاد آتے ہیں نظر سارے زمانے والے، شاد آتے ہیں نظر سارے زمانے والے، قاسم خلد بری رحمت کل شاد رسول، قاسم خلد بری رحمت کل شاد رسول، یعنی اللہ کے محبوب ہیں آنے والے، یعنی اللہ کے محبوب ہیں آنے والے، باغ عالم میں محمد جو ہیں آنے والے، ہو مبارک کے وہ آئے، ہو مبارک کے وہ آئے، رحمت حق کے خزانوں کو لٹانے والے، رحمت حق کے خزانوں کو لٹانے والے، اے گناہگاروں نہ گھبراؤ نہ گھبراؤ اب، اے گناہگاروں نہ گھبراؤ نہ گھبراؤ اب، آگئے نار جہنم سے بچانے والے، آگئے نار جہنم سے بچانے والے، باغ عالم میں محمد جو ہیں آنے والے، شاد آتے ہیں نظر سارے زمانے والے، بخدا آپ ہی ہیں اے میرے مکی مدنی، بخدا آپ ہی ہیں اے میرے مکی مدنی، میری سوئی ہوئی قسمت کو جگانے والے، کیوں دل و جان کرے آپ پہ قربان ہم سب، کیوں دل و جان کرے آپ پہ قربان ہم سب، اپنے سینے سے غریبوں کو لگانے والے، اپنے سینے سے غریبوں کو لگانے والے، باغ عالم میں محمد جو ہیں آنے والے، شاد آتے ہیں نظر سارے زمانے والے، ہر طرح امت آسی کا رسول اکرم، آپ ہی ہیں بخدا ناز اٹھانے والے، آپ ہی ہیں بخدا ناز اٹھانے والے، کل قیامت میں بھی بس آپ ہی ہوں گے حضرت، ہم سیاہ کاروں کو دامن میں چھپانے والے، ہم سیاہ کاروں کو دامن میں چھپانے والے، ان کے میلاد سے کیوں خوش نہ ہوں اہل سنت، جو ہیں کونین کی زینت کو بڑھانے والے، باغ عالم میں محمد جو ہیں آنے والے، شاد آتے ہیں نظر سارے زمانے والے، بارش رحمت حق ہوتی ہے اس محفل میں، سرخرو ہوتے ہیں اس بزم میں آنے والے، اٹھو محمود پڑھو ان پہ درود اور سلام، ہے غلاموں کو جو سلطان بنانے والے، باغ عالم میں محمد جو ہیں آنے والے، شاد آتے ہیں نظر سارے زمانے والے، رحمت حق کے خزانوں کو لٹانے والے، میری سوئی ہوئی قسمت کو جگانے والے، آگئے نار جہنم سے بچانے والے، والے، اپنے سینے سے غریبوں کو لگانے والے، ہم سیاہ کاروں کو دامن میں چھپانے والے ہیں، غلاموں کو جو سلطان بنانے والے، باغ عالم میں محمد جو ہے آنے والے، شاد آتے ہیں نظر، شاد آتے ہیں نظر سارے زمانے والے۔